सिनासे वेदना सितारे गीत रावे हसेवा जीवित पूरा कदू पार तैने संद रैक सिनासे वेदना सितारे गीत रावे सेवा जीवित यालुवी देवटे ता की कतासा यालुवी हेरुवा सता आरुदे पवा कंदु पार एत आईने सदरे सिनासे वेदना सितारे गीत रावे सेवा जीवित पूरा सले पुरा गंगी में मदन केले पासले पुरा मासुना बाबा वगे फिन बेला किया कदू पार तरहीने संद रैक है सिनासे वेदना सितारे गीत रावे सेवा जीवित पूरा जीवित पूरा।